kalendarz. Nowość z Drabka, świąteczny kalendarz. Wygraj nawet 200 tysięcy złotych. Kupuj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 11 października, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Podczas bijatyki chuliganów w Kolonii nożem raniony został polski kibic. Przeszedł operację w szpitalu. Dzisiaj zapadnie decyzja prokuratury w sprawie zarzutów dla Tomasza U., który w Warszawie miał potrącić pieszego na pasach i uciec. Do 10 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych huraganu Milton, który uderzył w amerykańską Florydę. Polski kibic został ciężko raniony w niemieckiej Kolonii. Przed pożegnalnym meczem Łukasza Podolskiego dla FC Köln doszło do starcia na ulicy miasta w zachodnich Niemczech. Polak został zaatakowany nożem. Nie wiadomo, co było przyczyną kłótni dwóch grup kibiców. Nagle jednak 32-letni Polak otrzymał cios ostrym narzędziem w brzuch. Policja informuje o obrażeniach zagrażających życiu. Sprawca ataku uciekł, szuka go policja. Zatrzymany został 17-latek ze śladami krwi na ubraniu. Prawdopodobnie jest powiązany z nożownikiem. W Kolonii rozgrywany był mecz miejscowego klubu z Górnikiem Zabrze. To pożegnalny występ Łukasza Podolskiego dla Kolonii. W towarzyskim meczu zawodnik zagrał w barwach obu zespołów. Policja nie podała informacji, czy ranny Polak przyjechał z Polski, czy też mieszka w Niemczech. Wiadomo, że trafił do szpitala, gdzie został zoperowany. Po pierwszym starciu doszło do kolejnego w pobliżu katedry w Kolonii. Tam zaatakowani przez kibiców zostali turyści i policjanci. 9 z nich zostało poszkodowanych. Zupełnie inaczej wyglądało na stadionie. 50 tysięcy kibiców w atmosferze piłkarskiego święta śledziło mecz z udziałem mistrza świata i jego kolegów. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Dzisiaj zapadnie decyzja prokuratury w sprawie zarzutów dla Tomasza U., który przedwczoraj miał potrącić pieszego na pasach i uciec. Do wypadku doszło na rondzie Tybetu w stolicy. Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, Piotr Antoni Skiba, potwierdził, że zatrzymany to kierowca autobusu, który w 2020 roku spadł z mostu Grota Roweckiego. Wczoraj według śledczych miał znowu złamać prawo. Na rondzie Tybetu potrącił mężczyznę, który wszedł dość szybkim krokiem na pasy przy zmieniających się światłach. Następnie mężczyzna, kierowca, zbiegł z miejsca zdarzenia samochodem Volkswagen elektrycznym, który był własnością firmy leasingowej. Mężczyzna ten, kierowca, sprawca Tomasz U., skierował się następnie do Pruszkowa. W jednym z lasów porzucił samochód. Później miał wrócić do domu i szykować się do ucieczki z kraju. Mężczyzna został zatrzymany na 48 godzin. 2 lata temu za spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym, w której zginęła jedna osoba, a 22 zostały ranne, został skazany na 7 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Wyrok jest nieprawomocny, jednak w innej sprawie sąd orzekł wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów. Nastolatek nie będzie potrzebował zgody rodzica na wizytę u psychologa. To jedno z założeń poselskiego projektu nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta. Projekt jest wynikiem wieloletnich prac Rzeczniczki Praw Dziecka oraz organizacji młodzieżowych. O szczegółach Joanna Stankiewicz. Osoba powyżej 16 roku życia w kryzysie psychicznym bez zgody rodzica będzie mogła skorzystać ze wsparcia psychologicznego i sesji terapeutyczno-interwencyjnych, a dziecko powyżej 13 lat z 3 takich spotkań, mówi Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak. Tą ustawą chcemy zamknąć absurdy, czyli chcemy, żeby te drzwi do poradni psychologiczno-pedagogicznych, do środowiskowych centrów pomocy dzieciom były szeroko otwarte dla młodych osób. Angelika Friedrich z nastoletniego azylu powiedziała, że młodzi ludzie wielokrotnie zgłaszali do organizacji, że ich rodzice nie chcą, aby korzystali z pomocy psychologa. Żeby młody człowiek mógł zdecydować, że to jest właśnie ten moment, w którym on potrzebuje pomocy. Zgodnie z założeniami ustawy rodzic lub opiekun będzie uczestniczyć w procesie wspierania i leczenia dziecka, a także, jeżeli to konieczne, całej rodziny. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Liczba ofiar śmiertelnych huraganu Milton wzrosła w Stanach Zjednoczonych do 10, poinformował o tym szef Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego w Białym Domu. W nocy naszego czasu kataklizm dotarł na Florydę, pozbawiając 3 miliony mieszkańców energii elektrycznej. Dostawy prądu są stopniowo przywracane. Trwa też sprzątanie miast i wypompowywanie wody. Gubernator Florydy mówił wcześniej, że skala kataklizmu jest mniejsza niż w przypadku huraganu Helen sprzed kilkunastu dni. Milton to 3 huragan, który uderzył w Florydę w tym roku. W pobliżu Tampy odnotowano porywy wiatru o prędkości do 170 km na godzinę. Huragan powoli opuszcza Florydę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana miejscami przelotne opady deszczu. W ciągu dnia na wschodzie będzie padał deszcz, w górach opady deszczu ze śniegiem. Na wybrzeżu i miejscami na zachodzie przelotne opady. Na termometrach w ciągu dnia zobaczymy od 11 do 14 stopni. Tej nocy od 6 stopni na zachodzie, przez 10 w centrum, do 12-13 na wschodzie. Trójka pod księżycem. Very welcome to the Swedish Academy. My name is Mats Malm. I fill the function of permanent secretary. The Academy has convened and can now announce its decision on the Nobel Prize in Literature. The Nobel Prize in Literature for 2024 is awarded to South Korean author Han Kang for her intense poetic prose that confronts historical traumas and exposes the fragility of human life. Tak wczoraj, punktualnie, o 13:00, stały sekretarz Szwedzkiej Akademii ogłosił nazwisko laureatki Literackiej Nagrody Nobla 2024. Zanim 10 grudnia odbędzie się w Filharmonii Sztokholmskiej gala, podczas której laureaci odbiorą czek, dyplom i medal, czeka ich sporo pracy, nerwów i radości chyba. How are you feeling right now? I'm so surprised and absolutely I'm honored. How did you find out about the prize? Someone called me and talked to me about this news. So of course I was surprised and I just finished dinner with my son, and in Korea it is just 8 o'clock in the evening, so it's very peaceful evening. So I was really surprised. Tymczasem zapraszamy na tradycyjne spotkanie oraz rozmowę wokół decyzji Komitetu Noblowskiego. A w ten oto sposób dynamicznie zaczynamy. Po elipsie eksplozja. trzymać morze, powietrze i wodę. Kto ziemi rozkaże cofnąć rozżarzoną lawę? Kto stanie na drodze mego zniechęcenia do form coraz ciaśniejszych i ich przeznaczenia? Eksplozja. Eksplozja. A tu niespodzianka, nie po koreańsku, tylko po polsku i nie z Krakowa piosenka. Z Krakowa piosenka, właśnie. Nie ze Sztokholmu, za to dynamiczna od słowa dynamit. Naturalnie. Witamy tutaj Nobel Night 2024. Ewa Wichrowska, Wojciech Dorosz, Michał Żołądkowski, pan od muzyki i ja. Proszę Państwa, w 30. roku zajmowania się Noblem, a więc bez młodzieńczej ekscytacji. Ale tradycję uszanujemy. Chciałoby się powiedzieć, łączymy się ze Sztokholmem, gdzie moment ogłoszenia nazwiska laureatki, laureata literackiej Nagrody Nobla obserwuje od wielu, wielu lat Marta Prochwicz. A tymczasem, Marto, czy słyszysz nas? Znakomicie cię, Baszko, słyszę. Dobry wieczór. Bo jesteś troszkę bliżej niż w Sztokholmie? Tak, jestem całkiem, całkiem blisko, bo w Krakowie. Mhm. Ujawnimy na końcu naszego spotkania z tobą naturalnie. Obiecaliśmy, że około pół godziny będziemy zajmować ci czas, więc ujawnimy, skąd Marta wyjątkowo w Krakowie, nie w Sztokholmie, w tym gorącym czasie. Zawsze może zdarzyć się coś po raz pierwszy, ale nie po raz pierwszy towarzyszy świetnej przewodniczce po Sztokholmie. No oraz nam. Gość w studiu Trójki, pan profesor Karol Samsel. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Wykładowca w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, poeta, filozof. Ostatnio nawet wydał powieść. No chyba nie zdążymy o tym porozmawiać. Panie profesorze, pół strony zajmuje opis pańskich zajęć. Bardzo mi miło. Pół strony w takim biuletynie, który otrzymaliśmy, ale o tym może troszkę później, bo musimy od razu przystąpić do rzeczy. Powiedziałam o tradycji. No właśnie, bo najpierw wokół tej literatury, bo nie wszyscy lubią poezję, tym bardziej poetycką prozę, tylko niektórzy, że powołam się parafrazując na naszą noblistkę. Więc najpierw troszkę obok. Marto, panie profesorze, proszę państwa, słyszeli państwo no, taki głos kobiecy w telefonie, no, nieco zniekształcony, nie bardzo słyszeliśmy i zrozumieliśmy, co powiedziała, no, ale oczywiście to gdzieś zostało zanotowane, więc my jesteśmy w stanie to jakoś przetłumaczyć. To był głos laureatki. Hangang. O tym, jak się wymawia, jeszcze porozmawiamy, ale też później. No i teraz zapytam najpierw Martę, panie profesorze, właśnie o tę taką metodę zeskakiwania laureatek, laureatów. Nazywa się to Nobel Calling, czyli to się dzieje przez cały tydzień, od poniedziałku do piątku. Czyli dzwoni się, tak, tuż przed ogłoszeniem, czyli zaskakuje się w sposób absolutny, to jest prawda? Raczej tak. i zresztą najlepiej zapytać Olgę Tokarczuk na ten temat. Rzeczywiście została zaskoczona tym pytaniem, czy zechce przyjąć Nagrodę Nobla i musiała zostać powiadomiona, jak każdy z laureatów, tuż przed godziną 13. Ta tradycja polega na tym, że jest to czwartek i tego dnia musi się odbyć ostatnie posiedzenie Akademii Szwedzkiej i musi zostać powzięta decyzja i wyłonienie tego jednego laureata, i to jest tuż przed godziną 13. I następnie stały sekretarz Szwedzkiej Akademii próbuje złapać noblistę do tej godziny. Chyba się tak udaje jak dotąd. I dopiero wtedy otwierają się te słynne drzwi w Akademii Szwedzkiej, właściwie w domu giełdy na Starym Mieście w Sztokholmie. I jest wtedy ta możliwość usłyszenia nazwiska, na które wszyscy czekają, którym się zaskakują albo udają, że są zaskoczeni. Nawiasem mówiąc, to jest zawsze najbardziej ciekawe, bo do ostatniego momentu w sali giełdy są i krytycy, i wszelcy zainteresowani, akredytowani dziennikarze. Każdy do ostatniego momentu wie najlepiej, kto tego roku zostanie noblistą. A potem oczywiście jest albo zaskoczenie, albo potwierdzenie własnego wyboru. No tak. Także masa ekscytacji, zaskoczenia, zadowolenia, zadziwienia. No tak. I tak było również tego roku, zgodnie z tradycją. Tak, tak, tak, ale ta reakcja była, że tak powiem, no dosyć nietypowa, bo zdarzały się jakieś oklaski, okrzyki. No w każdym razie było słychać reakcje, na przykład w radiu tych oto dziennikarzy. Tym razem była absolutna cisza. Może nie wszyscy nawet zrozumieli nazwisko i imię laureatki, więc to też należy wziąć pod uwagę. Natomiast skoro mowa o tym zaskoczeniu, Marto, panie profesorze, no oczywiście moje pytanie było dosyć retoryczne, bo pamiętam absolutne zaskoczenie Wisławy Szymborskiej. No to jest nawet pokazane na zdjęciach. No i oczywiście liczne są wspomnienia z tamtego momentu, jak właśnie w Zakopanem Wisława Szymborska chwyta się za głowę. No i to rzeczywiście... No, akurat nasza poetka rzeczywiście nie miała absolutnie powodu, żeby jakoś podejrzewać Szwedzką Akademię o to, żeby ją nagrodzili, bo była skromna, bo była cicha, bo nie lubiła rozgłosu i tak dalej, i tak dalej. Taka bardzo niemedialna postać. No, ale w tym przypadku, no, jak nie słyszeliśmy może, bo to było rzeczywiście bardzo niewyraźne, ale no, oczywiście zaskoczenie w słowach pierwszych tegorocznej noblistki. Wiemy również, że powiedziała, bo to, jak mówię, jest zapisane, że właśnie spożywała kolację, miły, spokojny wieczór w towarzystwie swojego syna. Syna, tak. Albo to było, proszę państwa, no, w przypadku Olgi Tokarczuk czy Wisławy Szymborskiej w skali 1:1, natomiast tutaj 7 godzin różnicy, czyli przed 20 można założyć, ta kolacja odbywała się. No więc to była prawdziwa eksplozja, myślę. No i takie właśnie zakłócenie tego rytmu w sumie spokojnego pracy pisarza. Teraz zwracam się do, w tym przypadku pisarki, do pana profesora. Śledził pan losy wielu pisarzy polskich akurat, no ale... Cóż... Wyczułem to nazwisko już kiedy padło Han Gang. Podejrzewałem, o kim mowa. Miałem otwarte, zresztą tak jak moi koledzy, koleżanki, w Centrum Współpracy i Dialogu mieliśmy otwarte listy bukmacherskie. Tak, to było ogromne zaskoczenie. To nie było nazwisko z pierwszych lokat. Nie wiem, czy było w drugiej dziesiątce. 37 mniej więcej, prawda? Miejsce. Mam wrażenie, bardzo nawet nisko notowane. Daleko niż 30. Też mi się tak wydawało. Nie policzyłam. I poruszające jest to, że młody Nobel, pisarka rocznik 1970, Tokarczuk 62, jedna i druga debiutowały, co prawda, w 93 roku. Tak. Olga pod różą ludzi księgi, a Han Gang tomem wierszy Zima w Seulu, która została od razu dostrzeżona. Ten tom został od razu dostrzeżony. No ale bardzo młody dorobek. Raptem 6 powieści. Ogromny kredyt zaufania. No na tle takich Matuzalemów, jak debiutujący w latach 60. Don DeLillo czy Thomas Pynchon. Nie mówiąc o starzejący różnym. Się postmoderniści. I ona wygrywa. Mhm. To jest chyba jednak sygnał przewartościowań, które dokonują się w Komisji Noblowskiej. Ona próbuje, ta komisja próbuje złapać wiatr w żagle, by jakoś dojrzale wejść w nowy wiek z Noblem, w ten wiek XXI. To widać coraz częściej, debiuty lat 90., więc bardzo młodzi autorzy stają się laureatami Literackiej Nagrody Nobla. My tu już nie mówimy o precedensach takich jak Albert Camus, czyli sytuacjach zupełnie ekstraordynaryjnych. My mówimy o pewnej regule. Literacka Nagroda Nobla chce się odmłodzić. To widać. Chce się odmłodzić. Świat też chce się odmłodzić, tak? Zmierzamy w tym kierunku. Mhm. I chyba chciała wyjść poza Europę. Chciała wyjść poza Europę. Ja miałem jakieś głębokie wrażenie, że to ta secesja poza Europę nastąpi w tym roku. Myślałem, że nastąpi już w ubiegłym, bo faworytką w ubiegłym roku już była Zhang Xue, czyli Chinka. Teraz miał być to Pewnik. Cóż. No tak, tak, tak. Na szczęście możemy tym razem porzucić analizę notowań bukmacherskich, co namiętnie czyniliśmy przez lata, no bo to jednak była reguła, że bardzo wysoko notowani wygrywali. No tutaj ten wyjątek jest moim zdaniem też dobrze rokujący, bo po prostu Szwedzka Akademia postanowiła zadziałać zupełnie inaczej. To znaczy, oni też przecież znają, akademicy też przecież znają notowania. Jakiś taki rewolucyjny charakter miał mieć ten Nobel. Zresztą podobno też miało być wygłoszone takie oświadczenie o tym, że wieje wiatr z innego kierunku, niekoniecznie ze wschodu, no w tym przypadku wschód, bo pan profesor powiedział poza Europę, no poza Europą to on był wielokrotnie, ale na tym dalekim wschodzie. Ja myślałem, że może Australia, pani redaktor, czyli tak. Marnein, bo tylko Patrick White do tej pory skupiał uwagę na tym kontynencie. Tylko raz był Nobel w Australii. No, i to też dosyć dawno temu. Bardzo dawno temu. Lata 70. Tak. Mm-hmm. No był Hitze, który wyprowadził się do Australii, zanim jeszcze otrzymał Nobla, ale to jest nieoczywisty przypadek. No, zupełnie nie, to raczej południowa Afryka bardziej. Zdecydowanie. Tak, w naszej świadomości. Zdecydowanie tak się utrwalił, takim pisarzem wewnętrznie pozostał. Mm-hmm. Więc to też trzeba podkreślić, że Chyba Komisja Noblowska wie, że w taką swoją animacyjno-edukacyjną rolę mają poczucie, że mogą moderować literaturę narodową, jaką jest literatura południowo-koreańska. Mhm. Mogą ją ożywić tym impulsem. Mhm. Myślę, że mają poczucie, że nominując, wyróżniając Han Gang, zmuszają literaturę południowo-koreańską do reakcji. Ta literatura musi się do Han Gangu stosunkować. No i przede wszystkim pewne procesy tworzenia się literatury narodowej tam na pewno ulegną przyspieszeniu. Więc mi się wydaje, że Nobel ma to na myśli. Mm-hmm. Nobel, Akademia Szwedzka, tak, ma to na myśli. Oczywiście. Oczywiście, to jest z jednej strony, to jest z jednej strony bardzo ważna uwaga, ale też z drugiej pomyślmy sobie o tym, że ci najwięksi w przeszłości nie dostawali Nobla i ci najwięksi teraz, najsłynniejsi, najsłynniejsi może w ten sposób tego Nobla, prawdopodobnie, jeżeli tak wiatr będzie wiał, nie otrzymają. Więc tak jak, nie wiem, ja trzymam kciuki za Salmana Rushdiego, czy Rushdiego, jak państwo wolą. I jestem absolutnie pewna, że to się nigdy nie zdarzy. Tym bardziej, że oni są już coraz starsi. W ubiegłym roku, przepraszam, w listopadzie 24 umarł już Robert Cooper, który był bardzo silnym kandydatem, właśnie postmodernistą, czerpiącym z realizmu magicznego. To był również silny kandydat, więc umierają nam ci, którzy byli pewniakami. Natomiast rzeczywiście ogromny nacisk idzie w kierunku młodych roczników, takich jak Han Gang. No tak, edukacyjny, promocyjny charakter Nagrody Nobla, co jest takie jej obecne oblicze, czy jak to nazwać. Pan mówił o tym wietrze, to dobre określenie. Zwrócę się jeszcze do Marty, no bo wiadomo było, że to będzie kobieta. To akurat było wiadomo, niezależnie od notowań bukmacherskich, ale też nie wiadomo, skąd było wiadomo, ponieważ w 2022 roku, czyli 2 lata temu, Annie Ernaux otrzymała tę nagrodę, więc zakładając, że była 17, ta jest 18 laureatką Nagrody Nobla, można byłoby czekać kolejnych 15 lat na kobietę. No więc to też jest taki nowy chyba kierunek. No kobiety, wiadomo. Też teraz, zresztą podobnie jak w Korei, dzięki między innymi właśnie Han Gang, ożywiają się bardzo. Wiemy coś na ten temat również w Polsce. W każdym razie, nie powiedzieliśmy tego, pewnie wszyscy wiedzą, że to był pierwszy Nobel dla literatury koreańskiej. Oczywiście mówimy tutaj o Korei Południowej. Mówimy o tej literaturze narodowej, bo ta narodowa kwalifikacja jest niezwykle istotna. Marto, panie profesorze, proszę zwrócić uwagę, jak my myślimy o naszej złotej piątce noblistów, plus Singer. Ja zawsze go dodaję, bo w końcu mieszkał 33 lata w Polsce i kochał Warszawę i warszawski się nazywał. To był oczywiście pseudonim. Więc to jest zarazem wyróżnienie jakby dla całej narodowej literatury, czyli taki rodzaj pars pro toto, prawda? Że to jest taka część za tę wielką całość. Ja myślę, że wznieca się jakaś recepcja, uruchamia się jakiś proces historyczno-literacki. On się staje historyczno-literacki, ale to jest na prawach kręgów na wodzie. I ja myślę, że ten Nobel był również Noblem dla określonej literatury zbiorowej, aby się przebudziła. Zresztą to jest też bardzo dobry wybór, bo Han Gang jest bardzo blisko tematu pamięci zbiorowej, pamięci narodu koreańskiego. Otóż to. Jeszcze na moment do Marty. Ja zauważyłam na twarzy Matsa Malma, jeżeli można tak odmienić, czyli sekretarza szwedzkiego. Stały sekretarz. Zauważyłam taki taki bardzo delikatny uśmieszek, chociaż oczywiście wyszedł z miną pokorzysty, bo takie jest jego zadanie, żeby nikt się niczego nie domyślił. Lubią robić, sprawiać nam takie właśnie niespodzianki, ale tym razem ten uśmieszek był dla mnie pewnym sygnałem. Oho, coś się wydarzy. No i wydarzyło się. No, oczywiście nie podejrzewałam. Jak co roku. Chociaż wydarzyło się to właściwie... to tę tendencję widać co najmniej od okresu po wielkim kryzysie w Akademii Szwedzkiej i bardzo ważnego wywiadu udzielił Anders Olsson, przewodniczący Komitetu Noblowskiego, mówiąc, że i zwracając uwagę, przypominając uwagę na to, i tu się pewnie też mieści wiek tegorocznej noblistki, że sama Akademia Szwedzka uległa przemianie i ulega cały czas procesowi. Jest aktualnie 18 członków, 11 zostało wymienionych, czy się wymieniło z różnych powodów, w tym 7 kobiet. I jakby ten proces, o którym sam profesor Olsson mówi, że jakby sytuacja, która aktualnie i polityczna, i klimatyczna, i wszelka, która się dzieje w świecie, też wymaga pewnego rodzaju na każdym etapie i w każdej dziedzinie redefinicji. I między innymi redefinicji, czym ma znaczyć, co ma znaczyć idea Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. I dyskutują bardzo na ten temat, że dla nich to jest szalenie ważne w samym tym procesie dyskusji od ogłoszenia laureata Nobla do kolejnego laureata Nobla, a nominacje ciągle przychodzą. Przyglądanie się dorobkowi autora nie po pierwszej nominacji, lecz co najmniej zwykle wczytywanie się w literaturę nominowanego autora zwykle trwa od około 10-15 lat. Taki jest ten proces. Tak, to prawda. I także to zwykle wymaga niesłychanego, uważnego czytania. Nowością jest jakby bardzo szerokie korzystanie jeszcze w większym zakresie z zewnętrznych ekspertyz, z zewnętrznych ekspertów, którzy są wybierani na 3-letnie kadencje, czyli ta rotacyjność też jest ważnym elementem w tym nowym systemie pracy Szwedzkiej Akademii Komitetu Noblowskiego. I szczególnie chodzi o ekspertyzy z języków krajów afrykańskich, języków literatury, obszaru w językach hiszpańskiego, arabskiego, perskiego, wschodniej Azji, ale też oczywiście języków słowiańskich. Zawsze korzystano z tych ekspertów, ale od ostatnich co najmniej 10 lat, a po tym okresie jakby rekonstrukcji, czyli od 20 roku coraz bardziej. I też jest ta rotacyjność istotna w samym Komitecie Noblowskim, gdzie jest 5, właściwie 6 osób, bo jest również, bierze udział w tym takim wyłanianiu z tej najważniejszej struktury do maja tych, no, od kilkuset, od stycznia do maja kilku osób. Czyli konstruowanie tej... Oni wykonują tę największą pracę, czytują, zczytują również ekspertyzy, dostarczają materiałów. To jest rzeczywiście niesłychana praca. Mm-hmm. Tak, no, konstruowanie tej krótkiej listy w tym przypadku tak, rzeczywiście jest mozolne. Marto, pozostań z nami i jeszcze tylko na parę minut później cię poprosimy. Porozmawiamy oczywiście o samej laureatce. No ale to, co obok, co wokół, wydawało mi się niezwykle ważne, bo no, no, no cóż, laureat to laureat, literatura to literatura, tak. Ale za tym kryje się no, cały świat, wielki, wielki kontekst. Tymczasem w naszym cyklu słowa, słowa, słowa, jakżeż a propos, pierwsze hasło podpowiedziane nam to istotność w wersji udźwiękowionej, no nie wprost oczywiście. Oh, Na alternatywnej ścieżce muzycznej Trójki pod Księżycem słowo istotność jako inspiracja skąd Simple Man, z jego filmu i dlaczego Lynyrd Skynyrd, to Michał Państwu pewnie kiedyś opowie i wyjaśni, dlaczego Simple Man i istotność. Zresztą kto zna angielski, no, pewne wnioski sam wyciągnął, niemniej piosenka bardzo, bardzo, bardzo odpowiada mi tej nocy, a w nurcie głównym wydania Nobel Literacki 2024, kwintesencja istotności, wydawałoby się, panie profesorze. Pan profesor Karol Samsel jest z nami w studiu, a na łączach jeszcze przez parę przynajmniej minut wspaniała przewodniczka po Sztokholmie Marta Prochwicz. Nie w Sztokholmie, tylko w Krakowie. Panie profesorze, istotne to wydarzenie. Jakby to powiedzieć, nieprzereklamowane. Nie, nieprzereklamowane. Nieprzereklamowane. Jest oczywiście nasza pisarka obecna na rynku europejskim. Jest ogromna zasługa i angielskiej tłumaczki Deborah Smith. To też jest ogromna istotność tego tandemu, że dzięki Deborah Smith Han Gang współtworzy bardzo istotny transfer. Po prostu te powieści trafiają, bądź to na krótkie listy Bookera, jak Biała Elegia, bądź to no właśnie słynna wegetarianka, o której już wiele razy dzisiaj zostało powiedziane w serwisach informacyjnych. Wegetarianka zdobyła Bookera w 2016 roku, chociaż została napisana przez Han Gang prawie 10 lat wcześniej. No to jest szczególna powieść tej pisarki. To do niej powrócimy, bo jeszcze nie zaprezentowaliśmy, przynajmniej w tej audycji, pewnie przez cały dzień pojawiała się ta fraza, jakby uzasadnienia Komitetu Noblowskiego za jakie cechy tej prozy, nie, tej literatury, bo przecież jest ich poetką, tego Nobla otrzyma 10 grudnia. Jedno z tłumaczeń tego uzasadnienia brzmi: za intensywną poetycką prozę, w której mierzy się jednak prozę z historycznymi traumami i obnaża kruchość ludzkiego życia. No dobrze, to teraz Marta Prochwicz. Tak. I naprawdę za chwilę, ojej, obiecywałam, że już będziesz spała o tej porze. No, jeszcze, więc szybciutko. Tak. I to rzeczywiście jest istotne i to widać też zerkając na laureatów, noblistów literackich ostatnich lat. To jest, powiedziałabym, w dalszym ciągu literatura pamięci i świadków. Tak jak Imre Kertész, czy Herta Miller, czy Swietlana Aleksiejewicz. I takim ciekawym przykładem jest to, że w Królewskim Teatrze Dramaten zeszłego roku była wystawiana Wegetarianka. Czyli adaptacja. Cieszyła się, ciekawe. Ona była na deski teatru, tak. Nie cieszyła się zainteresowaniem, ale też nie odbyło się bez pewnej, ja wiem, awantury protestu, że Stowarzyszenie Szwedzko-Azjatyckie zaprotestowało, że w tej sztuce nie bierze udział żaden aktor o azjatyckiego pochodzenia. Na to reżyser odpowiedział, ale to jest istotnością jest ponadczasowość i ponad i uniwersalność przekazu. Ponad lokalność. I to samo dokładnie jest szczególnie z tymi powieściami, chyba nie mów żegnaj. Zresztą paru innych powieści dotyczących, właśnie mierzących się z traumą ludobójstwa. Ona się może wydarzyć w każdym państwie, na każdym kontynencie i jest to wspólne, niestety wspólne doświadczenie. I na to się zwraca uwagę. Bardzo, bardzo dużo książek Francuzi przetłumaczyli Han Kang, bo to jakby z wiadomych zaszłości historycznych. Dopiero Szwedzi mają, Szwecja ma 4 książki po Han Kang po szwedzku. Więc tutaj pojawia się temat, który już zresztą zasygnalizował pan profesor, mówiąc o brytyjskiej tłumaczce, właśnie autorów przekładów. I tutaj już żegnając się z tobą, Marto, zapytam o powód, dla którego właśnie przebywasz w Krakowie. Króciutko, bo później to rozwiniemy. 12 października o 18, czyli tuż zaraz w sobotę w księgarni Austerii, w synagodze Popera, mamy promocję książki Andesza Butegorda, Kontrabanda, kontredans życia tłumacza. I to jest książka, którą w styczniu, na początku tego roku, na 80. urodziny Andesza Butegorda przygotowali jego przyjaciele, też tłumacze, Lasz Kleber, Jan Stolpe. Byłam na tym promocji tej książki po szwedzku i tak sobie pomyślałam, że Kraków tak kochał Andesza Butegorda. Andesz Butegord jest tak ważny dla Polski. Ta książka jest tak ciekawa ze względu na jego teksty o Polsce, o polityce, o historii, o polskich pisarzach. Dlaczego musimy ją mieć po polsku? I raz, dwa, trzy zorganizowaliśmy ten projekt i od stycznia do października udało się wydać tę książkę po polsku. Przy tym dzięki pomocy Fundacji Wisławy Szymborskiej, Austerii, wydawnictwa Austeria, z pomocą Justyny Czechowskiej, tłumaczki, nagrodzonej przez Szwedzką Akademię za świetne tłumaczenia literatury szwedzkiej na polski. Udało nam się zorganizować grupę tłumaczy, żeby tak jak to Anders robił, będąc profesorem, właściwie prowadząc translatorskie seminarium na Wyższej Szkole Södertörn, zaprosić do przetłumaczenia tych tekstów jego uczniów na różnych etapach, bo trzeba przypomnieć, że po raz pierwszy był lektorem szwedzkiego na skandynawistyce na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1982 roku. A nawiasem mówiąc, teraz skandynawistyka UJ-u właśnie w tym tygodniu, w tych dniach obchodzi 50-lecie swojego istnienia. No proszę. Także jubileusz za jubileuszem i będzie ciekawie, będzie się działo i warto tę książkę mieć, przeczytać, zajrzeć do niej, bo to jest niezwykle wnikliwe, ciekawe, pełne humoru spojrzenie na siebie samego, ale przede wszystkim na autorów, z którymi Andesz Butegord miał do czynienia, a był genialnym tłumaczem literatury francuskiej na szwedzki i polskiej na szwedzki. No właśnie. Ta książka po polsku jest opatrzona znakomitym kalendarium dotyczącym Andesza Butegorda. Ile dostał nagród, to jest frapujące. Oraz udało się znaleźć Justynie Czechowskiej kilka świetnych tekstów, między innymi które Anders napisał po polsku. Jak to było, kiedy siedział przy swoim biurku 3 października 1996 roku, mając włączony telefon i oglądając, słuchając szwedzkiego radia, aby usłyszeć, kto tego roku w 1996 otrzyma Nagrodę Nobla. I nie tylko ona, laureatka była zaskoczona, również on. Także proponuję zajrzeć do książki, tytuł Kontrabanda, Kontredans, najlepsze teksty Andersa Budegorda, jego przygody z tekstami literackimi i pisarzami, z trudnościami i z tym, ze wszystkimi przygodami, które wiążą się z pracą tłumacza. Wielki, wspaniały tłumacz. Wielka, ważna osoba dla literatury polskiej i dla literatury i świata kultury Szwecji. No właśnie. Niestety zmarł w czerwcu tego roku. Właśnie, bo tego nie powiedziałyśmy, nie przypomniałyśmy, że Anders kilka miesięcy później, po tej promocji, o której wspominałaś, zimowej, odszedł. Znaliśmy go, bardzo go lubiliśmy, nigdy nam nie odmawiał. Także będziemy go jeszcze wspominać, jak tylko otrzymamy książkę. Bardzo dziękujemy. Marta Prochwicz. No cóż, zazdrościmy tego spotkania jutrzejszego w Krakowie. Temat Nobla i Gombrowicza i Szymborskiej zapewne pojawi się nieraz. My w sprawie Gombrowicza właśnie wybieramy się w tym samym momencie, w tym samym czasie nieopodal, bo do Radomia. Tylko jedno przypomnienie. 4 razy autor Ferdy Durkę nominowany był do Nobla. Od 66 do 69 roku. Dzięki raz jeszcze, tak, Marto. Do usłyszenia, mam nadzieję, przy okazji ciekawej rozmowy. Pan profesor z nami zostaje. Ciekawie będzie. Będą jeszcze dźwięki, o które postarał się, które przygotowywał Wojtek Dorosz. Pana profesora, może jednak zapytajmy, czy może pan jeszcze spędzić z nami czas, bo jednak był pan w ciągu dnia bardzo zajęty. Z przyjemnością pozostanę z państwem. No, dziękujemy. To też było takie pytanie troszkę podstępne, bo nie wypuścilibyśmy pana profesora. No a teraz, proszę państwa, drugie zaledwie słowo, klucz tej nocy, wytypowane przez państwa. Efemeryczny, czyli ulotny, no i wybrany przez Michała utwór pod tytułem, od razu ujawnię, Ulotność. Oto się rodzi wobec świata nowa bajka, nowy sen. Nie będzie skrzatów, krasnoludów, tylko nastrój, tylko dźwięk. Jeżeli serca wam nie spłoną, to na darmo szukam słów. Jeżeli zadrżą i załkają, to w poezji nie. Meteorów srebrny kosz. Z moich podróży same kształty, które tworzą ciepły ton. Wszystko przynoszę wam i daję, jak pachnący jasny chleb. byśmy się wzajem przekonali, jak smakuje nowa pieśń. Tak, bo to nagranie z koncertu. Piotr Rogucki i ulotność, hasło efemeryczny. Ulotny, jakże poetycko rymuje się ze słowem kruchy, czyli ulotność, efemeryczność, kruchość. No a za ten motyw, między innymi za ten, Han Gang otrzyma na gali w Filharmonii Sztokholmskiej 10 grudnia Nobla. Przypominam to w rocznicę śmierci fundatora nagrody. A z nami w studiu pozostał pan profesor Karol Samsel. Zgodził się czuwać wraz z nami tej noblowskiej nocy. No właśnie, wspomniałam o tym, że trudny dzień miał pan profesor. Taki szczególny w roku, to proszę powiedzieć, o co chodzi? Trudny dzień. Mówimy o tych spotkaniach badaczy literatury, którzy wymagają nam zrozumieć decyzję Komitetu Noblowskiego. No, w skrócie. Tak, no mówiąc najkrócej, to było wyzwanie. To było ogromne wyzwanie skomentować tego Nobla. Na gorąco, bo to trzeba natychmiast reagować. Na gorąco, natychmiast. Dodajmy jeszcze do tego ważne tło. Han Gang jest dostępna na polskim rynku czytelniczym, wydawana przez wydawnictwo WAB w przekładach Justyny Najdar-Miller. To jeszcze bardziej potęguje trudność takiego komentarza. Więc oczywiście przyglądam się temu wszystkiemu z perspektywy literaturoznawcy oraz dzielę się z Państwem swoimi intuicjami dotyczącymi tego pisarstwa. No, ale podobnie jak koleżanki i koledzy, bo proszę powiedzieć, na czym polega pomysł, bo tego dawniej nie było, że Uniwersytet Warszawski, pańska alma mater, tak to się nazywa, tak? Wpadła właśnie na taki pomysł, żeby jakoś pomóc ludziom zrozumieć, co się dzieje, tak? W tym świecie literackim. Zapraszamy tak. Państwa zawsze bardzo serdecznie do Ogrodu Botanicznego